بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي. تبت يدا ابي لهب وتب. شال تباہ ٿين ٻئي هٿ ابو لهب جا ۽ اهو تباہ ٿي ويو. ما اغنى عنه ماله وما كسب. ان کي سندس مال ۽ سندس کمائي کم نہ آئي. سيصلى نارا ذات لهب. هو جلد باهه ۾ داخل ٿيندو جيڪا تيز ٻرندڙ هوندي. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ۽ ان جي زال کاٺن جي بھري مٿي تي کڻندڙ آهي. ان جي گلي ۾ کجيءَ جو سخت رسو پوندو.